आयो शाम आज यही रंग में बोरोरी होरी खेलन आयो शाम आज यही रंग में बोरोरी हो रंग में बोरोरी कन्हैया तो रंग में बोरोरी हो रंग में बोरोरी कन्हैया तो रंग में बोरोरी होरी खेलन आयो शाम आज यही रंग में बोरोरी होरी खेलन आयो शाम आज यही रंग में बोरोरी कोरे कोरे कलश मंगाओ या में केसर झोरोरी या में केसर झोरोरी कोरे कोरे कलश मंगाओ या में केसर झोरोरी या में केसर झोरोरी मुक्त केसर मलो करो कारे ते गोरोरी कारे ते गोरोरी होरी खेलन आयो शाम आज यही रंग में बोरोरी होरी खेलन आयो शाम आज यही रंग में बोरोरी लोक लाज मर जात सवे फागन में तोरोरी फागन में तोरोरी लोक लाज मर जात सवे फागन में तोरोरी फागन में तोरोरी हाथ जोड़ जब करे विनती तब यही छोरोरी तब यही छोरोरी होरी खेलन आयो शाम आज यही रंग में बोरोरी होरी खेलन आयो शाम आज यही रंग में बोरोरी अरे बांस की बांसुरिया या है तोर मरोरोरी या है तोर मरोरोरी अरे बांस की बांसुरिया या है तोर मरोरोरी या है तोर मरोरोरी चंद्र सखियों कहे आज बन बैठो भोरोरी बन बैठो भोरोरी होरी खेलन आयो शाम आज यही रंग में बोरोरी होरी खेलन आयो शाम आज यही रंग में बोरोरी ओ रंग में बोरोरी कन्हैया को रंग में बोरोरी ओ रंग में बोरोरी कन्हैया को रंग में बोरोरी होरी खेलन आयो शाम आज यही रंग में बोरोरी होरी खेलन आयो शाम आज यही रंग में बोरोरी होरी खेलन आयो शाम आज यही रंग में बोरोरी होरी खेलन आयो शाम आज यही रंग में बोरोरी।